سورت آل عمران دو نوی نمبر آیت تے دسلورے میں پاری رنبے آیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين آل عمران درې حصے او پدې کې بیان د سلورو مزامینو اول کې اثبات توحید او درش په آیاتونو کې دویم حصہ کې اثبات د رسالت ته پنځلس پلیتې د اهلي کتابو ذکر کړي او درې مې سکه جهاد او د انفاق د جماعت د جوړولو د پاره پنځه اصول بیانې د صورت مقصد او سلور مزامین او درې حصے او درې مې سره شروع وا دولس پلیتې مکه د اهلي کتابو بیان کړي یو اتخاذ الاحبار و ربان فی التحلیل والتحریم دویم دلیل په باطل نیول درې مؤمنان گمراه کول سلورم انکار د الله د حکمونو نه پنځم حق د باطل صدا ګډوډول شپږم پا کمزور خلکو دین ګډوډول اووم پا وصیت په غلط دین باندې منګړت اتم خیانت نهم تحریف د الله د کتاب کړو بدن راوستل او لسم پلیتی ونه کانو چې 50 تکلیف راغې او موږ لرانغې موږ ته आवाज نکو نو دا خونه د خپل غاله دی دا باغې افترا ده او دولسم حکم یو لسم د الله د دین نه اولیدل تولی او دولسم ارتداد عن الدین د دین نه مرتد کېدل د دې زینا د لسم پلیتی بیانې رستو اور پسې آیات کې افترا علی الانبیاء ننی سبق کې زمنګ د دریو پلیتو د اهلی کتابو بیان دی چې پیغمبر علیهم السلام دروغ جوړ کړیو د ځان نه چې یعقوب علیه السلام د اوغه په ځان حرام کړی وي منګي په ځان باندې کړی وي د وجې د بیماری نه حرام کړی نه وي حرمت د الله کار دی او سوال سم په لتی تقدیم القبله چې زمون قبله اولاد بیت المقدس منګو اوله قبله بیت الله او پینزل سمو پلیتی د الله د دین او د کتاب نه خلق اړول او بندول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ترغیب انفاق تا چرې نشره سید جنت تا حتا بر سیوتی درو منصور کی معنا کړي جنت تر دې چې خرج کړي تاسو دا مالونو نه چې تاسو سره مینه ده چ سو پور تاسو پاک مال لې خرج کړې نو جنت ته نشئ تللی واتل مال ها واتل مال على حبه اور کای مال لرا سرت من دې مال سرا یا سرت من دې الله سرا الله سره دې دې من دا نو سرت من دې دالانا دال په دین باندې خرج کړي نو جنت ته به سوګزي چا غ مال او تر ډیر محبوب دی الله او تر ډیر محبوب دی نو علی خرج کئ نو علی بجنت تزی دیو جنا مولانا روم ذکر کئ هر چداري صرف کن در راه او لن تنال البر حتا تنفقو هر شی چی د الله په لار کې خرج کا جنت تب الله رسې چ پاک شه نه خرج کړي محبوب مال په محبوب قران باندې اولګوا وخت په قران باندې اولګوا سرمایا په قران اولګوا لن تنالوا البر چې دا آیات کله راغې حدیث کې راځي ابو طلحه د نبی علی سلام صحابي او ډېر معتبر او مالدار نو دا هغه ډېر باغونو ډېر مالونو هغه حضرت ز بیروها باغ صدقه قوم لله د الله لپاره اختیار تعالی در کوم چې سپکې په کم ځای خرج کې او زکات ها بیرو اغا باغ چې وو لاغا ډیر قیمتي وو او هغه کې خوږی وبوي چې نبی علی سلام بکله د مسجد نبوی نه اوته د مخه مخپور اباغو اغه باغ تبلال کجوري وي پای کې خوږی وبوي نبی علی سلام باغین وبوس کړي خوږی وبوي کجور به خوړي داغه باغ ډیر خوخو نبی علی سلام ته ډیر قیمتي وو او داغه ډیر آمدن براته ابو طلحه تا نبی علی صلاتو و سلام ورته وي چې ته دا صدقه کې نوستا په اقاربو کې دا صدقه کا ورکه بل څوک یې ویلی به چې مال راکا زمام مدرسې ته راکا مال راکا ویننه وشتاخ پهلوانو کې څو شته غربا ویاو ودا پاغي باندې تقسیم کا لوی صدقه دا ده چې په خپل اقاربو باندې خرج کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوی په قارب ویا ویلو صدقه دارا چپای کی زیوی نو هغه غباغ باغ ها په خپل قارب باندې تقسیم کو او هغه له ورکو دا نیوی زکه تر بوران او د تر زامن ترن سباغ له خلق څخه شنه ورکی کډیر مغریبی د لوګي ملکیګه پروانه ساتي مړه افراد مال خره خو نبی علیہ السلام د حق کار کړي او زکه د دو چند اجر ده یو د خپلوالی ده او دویم د غریبه ده وما تنفقو من شین او آغا چه خرچ کوئی تازو دو سلسیزنا فا ان اللہ بی علیم بشک اللہ پاغی ده پویا چه کم شی خرچ کئی اللہ ازا پی خپوئی گما کلو طعامی یو انسان یو شی خرچ کئی ده پار دریا ام پی خبر ده ده پار ده زان خودلو ده پار ده دنیای نور و اغرازو ام اللہ پی خبر ده او که خالص ده اللہ ده پاره لگه چه زمارب پا ده زمان رضا شی باز بیا خوبی خود خود پوئره کلو توامی کان حلل نن سبا خود دنیا ټول مقاصد دی چاگا مقصد ملاویگی لخو خرچ کئی خوراک بور کئی کپلی بور کئی پیزار بور کئی گاڑی بور کئی ارس چیری او چناغه مقاصد د دنیا غته نه ملاویږي نو یو روپې نه ورکه لنډه دار الا ماشاءالله کل طعام ټول طعامنا حلال د پاد بنی اسرائیلو مگر حلال نو واه حرم اسرائیل چې بنکړو یاکوب علی السلام علی نمزي پخپل ځان بنکړو د وجه د علاج نه ځکه هغه عرق النساء بیماری وا او غټه غوخه پاغه باندې بندوا دو غوخه هو غټه ده علاجن پی بندو من قبل انتو نزل تورات مخدراتو تورات نا قلوا پیغمبرا او پریس جائز دے نبی علیہ السلام خپل پریس کرے دے کتاب و طب نبی کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرے دے دوائی کرے دا قلوا خو اعتماد و پا دوائی نکے نفسی اسباب دی کل سڑے خشی کل خندشی دوائی خوری و مرشی وایا فاتو بی تورات رات لو کوي په تورات اولولې دي تورات لرا کې تاسو رښتینی کتا سوای چاغه حرام کړی تورات کې وخه یې کنه تورات راولې په باندې افترا دا پاغه دروغ جوړ کړیو د ځان نه وګورا چې داغه حرام کړی کشاف ویلې دي په دې ځای د زمحشری تفسیر دی چې دا یعقوب علی السلام باندې د وګخه طبيبانو ډاکټرانو باندې کړی وی چې ستا بیماری ده او دا غوخه ولخن لکه اوسم چې بلډ پريشر بيماري نو ډاکټران په غټه غوخه باندې چې دا باندې خوري شوګري غوخه په باندې نو یې لکه مالا چې په ما حرام ده حرام نه مالا په ما باندې ده مالا خاده ده هغه ته غوخه مالو ځکه دا و چې دا ګورو ته غوخه حرامي نه باندې یې په ځان باندې هو جایز دي او چې باندې نه کې علاجونه کې نو بس نقصان دي نو چاچو جوړ کړو په الله باندې دروغ د ځان پس دینا نو دا کسان او ظالمون دا دي ظالمان وا پیغمبره صدق الله او رشتہ ویلی دی الله فتبعو تابع شی ملت ابراهیم حنیفا د دین د ابراهیم علی السلام حنیفا شکلک په توحید باندې ولاړو او د شرک رد کوونکو په توحید کلک ولاړو د شرک تردیدی کاو وما زکا حنیف هغه چاته وي تفسیر کریم الرحمان د تفسیر کلام المنان ترجمه کوي قائما بالتوحید وتارکا للشرك والتنديد کلک په توحید باندې ولال او د شرک رد کوونکو وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علی السلام د مشرکینونا سنورما پلیتی وا تقدیم القبلہ ان اول بیت اجعل الناس بشکا اول کور چاغه جوړ کړي شو د پاره د عبادت د خلقو لناس د پاره د عبادت د خلقو للذی خامغه او کور دے بکته مکہ او کور د الله مکہ مبارکن چاغه د خینا دک شوی او هو ذل العالمین او هغه سبب د ہدایت ته د پاره د مخلوقات سبب د ہدایت ګرځي د پاره د مخلوق ګورا چې اسوک اغا کور تا لارشی نو داغا دا پارا سبب د رحمت الله کور اگرزئی سبب د ہدایت اغا کور الله داغا دا پارا اگرزئی دیر خالق ماتا ہوئی چی ایرہ مولانا صرف ستاسو خبر منگا پا بیت اللہ کیو منلا علی کار تاری سنگو منلا جی ستاسو چا کم کار دے دا کار اغیم بدگنی اوی دا شرک دے او دا حرام دے او منگوی دا پنج پیریانا سے نوی چا دا شرک و حرام دے دا شرک و حرام تاری دے میدا خود خدای چې عمر لګنا او باز خلک سبب دینا چې لالشي شرک او ممنوع حرام او توي او بیام دې هغه شر ته کې نه حرام وي دا چا حرام کړی دي فی مکیتا بکې تعبیر کو بکې یا بکو په مانو د سر کته کولو سره او مکیتم بکې زکوي چې الته د لوی لوی بادشاہانو سرونه کته کیږي الله تعالی فی آیاتن جاری خلق فی آیاتن بینات پده کور کې دلائل لیخکار اخکارا یو در دلائلنا زید ابراہیم علیہ السلام ده ومن دخلهو کان آمین آواسو چودن نشده کورتا ویباغا پا امن بانده وللہ علی الناس حج البیت من سطع علی سبیر خاص اللہ لرا پا اللہ بانی حج بیت اللہ ده پاچا چتا قدر چیگی اللہ تا سبیلا دتلو دراتلو پاغا چام فرض دے چاغت لے راتلی شوتا چاچو کفر کو دا حج دا کی اددنا چنمانم حج نکم بیشک اللہ بے پروار دا مخلوق دا عبادتنا زجر رتن اور کئی اوا ایلی کتابو لما تک فرون بی آیات اللہ ولی انکار کوئی پو حکمونو پایتونو دا اللہ واللہ شہیدن علامات عملون اللہ خبردار دے پاکانو جتا سکوئی اللہ خبر دے بنزل لسمن تقدیم القبلہ آغا بیت اللہ وا اول بیت اللہ پا مقدس مکہ جوڑا مکہ او داغین روس بیا بیت المقدس تے بیا خانہ کعبہ دا اس بنزل لسمن پلیتی اصد عن کتاب اللہ دالاد کتاب نخپلم بندی دل او نور خلقم بندول علیکہ دی درسنو تا مکہ نئی دی خلقو درسنو ماو رئی دا قرآن کی تحریف کئی زان تا خب مفتیان وی زان تا خب پویا وی آوی دا خلق پا قرآن کی تحریف کئی نو زان لا کار گوری پا جہنم کے زان نظر تیاری چا تحریف کئی خدا دا خلقو ڈرامی دی او غلط مشوری دی او خلقو تور کئی خپلم دا قرآن نا انکار کئی دا حدیثو نا انکار کئی دا اللہ دا کتاب نا منکی گئی او نور خلقم تی منکی بد دل کئی پای خلقو رد دی وا پیغمبر یا علل کتاب او مولایانو لما تسدونا عن سبیل الله ولی بندوی خلق دا اللہ دا کتاب نا و مولا زان تخپوی و مفتوی او دا اللہ دا دین خلق منکی چنن درسون خلقو دا دنیا دا مقصد تا پاروی گرزوری دی و بیمانا تا دا آیات نویلے لما تسدونا کنن دا درسون دا اشاعت و توحید و سنن نوی دا خلقو سرون با قبر تا پراتوی دا خلقو سرون با مګټو ونو بوټو پیرانو ژوندو ملو ته په دې باندې پراته وي دا د درسونو په وجا الله دا غي سرونه د مخلوق نو چت کړی او خالق ته گزار کړی دا چا په وجا دا د قران د درسونو په وجا باندې زګ ویناد انسان د حالت تور سویا لوت سدونا د سبیل الله ولې بندوي خلق د الله د کتاب د الله د دین من اغه سو کو امنا چې باندې وروړې خ ایمان رولې دې خ قران ته متوجه دې او تاغه باندې تبغو نهای وجا او لټه دا کتاب الله لاله کوواله دې په کې مل تحریف کوي قران کې بل مسئله یوازې توحید توحید دې یوازې او قران چې په کومه مسئله ډېر زور چولې دې هغه مسئله ډېر بیانې د توحید مسئله ډېر بیان کړي دا ټول انبیاء علیهم السلام الله د توحید په مسله باندې دالی ګلو او نور انبیاء په خپل خپل نور مسله باندې دالی ګلو خو توحیدی اجتماعي مسله وا اتفاقی مسله وا یو سره د قران نه خبر نه دی نو هغه د قران د توحید او د نور مسلو مسکه سفر کولی شي چې ګوره ټول صورت ټول قران کې سو سورته ندي یو سل سوال لس شپغت یا صورتونو کې صرف د الله د وحدانیت او د توحید مسله ده شپږی شو یوی صورتونو کې د توحید مسله هم زیاته ده او سره بیا نورې مسلې او سره بیانې زکات حج روزه اخلاق دا معاملات دا مو سبیا بیان دا خلق تسنا خبر ده تبغو نهای وجا وانتم شهدا آیت از خو پو قران کې یو مسله دا و چې دا غلط او خلق سره به بایکاټ کې لکه چې ابراهيم عليه السلام کړو لکه چې نوح عليه السلام کړو لکه چې اصحاب کافو کړو لکه چې حضرت عيسو عليه السلام کړو حضرت موسی عليه السلام کړو لکه چې حضرت نوح عليه السلام هغه مدرګاران چې دین ویلو نیکانو بندګانو دا نورو خلقو نه کړو چې چا شرک کړو دا مسله پکې نه وای او ته ار سخري ار دل سره جائز دي اٹ کې نه او پاسا ان برا او ها ان برا او موجودا يو ابراهيم عليه السلام او موږ دینا چې څوک د الله او موږ کې موږ نه وای نخلعو غریب په موزم پويږي نه وي بایکاټ د خلکو نه په کار خیر دي نو چې بایکاټ نه دی په کار نو ظالم ته دي موږ کې بیا ول وي نخلعو و نترکو میف جرو پریدو با منگا او باسو با منگ دخپل مجلسنا آغسو چالا ستانا فرمانوی ستاد توحید و ستاد سنتو خلاف کئی نبیا خدا موز که دا مو آئے کن آدیو خواه خیر دیتو آغا خلق چی طول عمر لے دا توحید و دا سنت مقابلہ کروا دا غید دایانو سره مقابله کړو او تنن اغه ته خوی قران اغه ته سو ویل دي حلمت سدونا عن سبیل الله من امنا تغونا وجا وانتم شهدا اغه تاسو خو پویا او داسی مولایان ته الله سو ویل دي سورته توبه 34 نمبر آیات کې ورایشي یا لل ای ایه الذین امنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ده خلق مالونه بخوري په باطل طریقو په غلطه طریقه او دوی بندي به خلق د الله دی کتاب نه دی غوا خلق بندي چې دینه قران مزده کوي دا محرفین دي دا لالت چان دي د قران د دغه لپاره بیانې د دنیا مقاصد لپاره بیانې او دوی خو د خلقو نه خپل شی غونډي اخلي دا اهل سوري دا دا کار دی وانتم شهدا او ای تاسو خو پویا د دې جماعت داسی بانی والحمدلله یو سړی غته نسبت کوي نو په کار چې دا غته نقش قدم په طریقه خو پیروکار وی کنه اسه وی پونم باندې زدايم او دای وانتم شهدا اسه خلق مون دی اغه سلا ملګرتیا کې نو درو وانتم شهدا او ای تاسو خو پویا وم الله بغافل عما تعملون چک اغیبت لل خپل به لګوله خپل به خوله او دې چې داشي چې پیسې ورکړي پیسې لري گزار کوي دا پیسې کمې دي تسنګ دا افکار ژوند کې تسنګ دا په افکار باندې رواني وانتم شهدا ايتا سو خپویا وم الله بغافل عما تعملون او دې الله نا خبر دا کارونه چې تاسو کوي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب پدې آیاتونه دي اوس وخت مختصر دي اي مؤمنانو که تاسو ومنل دي وي ډلې دا کسانو نه چې ورکړې شو د کتاب اي ما او تاسو وي کملا یو غلطه خبره کوي یو مفتی یو شی غلطه خبره کوي د قران او د سنت خلاف خبره کوي او ته دا غي اومنه نو يردو کوم وا بل يغي تاسو لرا بعد ایمان کوم پس ایمان تاسو نا کافرين د کفر حالت تا په خواني ژوندګي باندې کافر کې د پوخانو علماو نه بده بدل کې د پوخانو درسوم نه بده منکر کې حلاوه کدي اون اومنل میمنا وکيف تکفرونا وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله اتباع رسول سرنګ انکار کوي تاسو وانتم تتلى عليكم آيات الله وسرنګ انکار کوي تاسو د الله د وحدانيتنا سرنګ انکار کوي تاسو د ناموس رسالتنا حالان کې لستري شي پتاسو آیاتونه د الله تا د الله کتاب نو لسته تا د توحید مسله کم ځای کې ذکر و تا د الله کتاب د کم ځای نزد کړو نو په اغه خلکو په اغه زینو باندې د کفر فتوی لګي بېمانو الله وی و انتم تتلا علیکم آیات الله کذیب او قبل له قبل له لو انتم تتلا علیکم آیات الله تلسته شی په تاسو باندې آیاتونه د الله وفیکم رسوله او په تاسو کې پیغمبر د الله دی په تاسو کې پیغمبر د الله دی سو کوئی بریلیانو حاضر دی منګونا وفیکم رسوله په تاسو کې سنت د پیغمبر دی پیغمبر موجودو نو پیغمبرو پیغمبر د دنیا نتلې دی نو د پیغمبر سنت دی نبی علیہ السلام حدیث کې راځي وای زه قریب ده د نلار شما زرد خوز پری خودن کم تاسو کی دو سیزنو درنو سقلین اولکما اولهما اول داو دو نسل کتاب الله یو دا اللہ کتاب دے او دویم زمان سنت دے وفیکم رسولو پتاسو کی طریقی دے پیغمبر دے ومیات سم باللہ چاچ منگل اولو گول دا اللہ پا کتاب باندے نبیاوی وعتسمو منگول اولگوی پدا کتاب چاگز تاسو تا پریدما ومن یا تسم باللہ او چاچ منگول اولگول دا اللہ پا کتاب بانی فقد حدی الى سرات مستقیم تاکی توفیق ور قیشد لرا مضبوط قیشد پا طرف دا لار نیغی باندی وعتسمو بحبل اللہ جمیع وعتسم وَمَنْ يَعْتَسِمْ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ او حدیث کی راضی وَعْتَسِمُوا مَنْقُلِ اُلَغَوِي پَدِي پَدِي کِتَاب جزتا اس تا پری خودن کے ما پَدِي زِبَانِ دُوِمَ عِسَى چپائے کے سنت پیغمبر بیانو اس بات در سالتو پینزلس پلی تی بیان شوئے